niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Minęła 23. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Marsz Życia w Oświęcimiu szli ludzie młodzi, obok nich ocaleni z zagłady. Razem oddali hołd ofiarom Holokaustu. W tym serwisie Trójki także eksperci o wyborach we Francji, a także o wizycie prezydenta Dudy w Meksyku. Śledzi ją nasz wysłannik. Przyjechali do Oświęcimia z kilkudziesięciu krajów, aby oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 10 tysięcy młodych ludzi, głównie z Izraela, ale także z Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny czy Meksyku, przeszło w 26. Marszu Żywych. Towarzyszyli im byli więźniowie, ocaleni z zagłady. Są! Każdy krok w tym miejscu jest przypomnieniem o ofiarach. Marsz jest sprzeciwem wobec przemocy, nietolerancji i dehumanizacji. Po pierwsze, jestem tu, aby upamiętnić zamordowanych, w tym moją rodzinę. Edward Mosberg, były więzień Auschwitz-Birkenau. Po drugie, spotykam się z młodymi osobami, które tu przyjeżdżają, i opowiadam im historię, jak ludzie byli tu mordowani. Z uczestnikami marszu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Nad Sekwaną pełna mobilizacja w sztabach zwycięzców pierwszej tury wyborów prezydenckich. Oficjalne wyniki wskazują na zwycięstwo Emmanuela Macrona. Dostał ponad 24% głosów. Ponad 21% dostała Marine Le Pen. Była już szefowa Frontu Narodowego. Kandydatka wieczorem poinformowała, że rezygnuje z funkcji, bo jak mówiła, chce być prezydentem wszystkich Francuzów. Druga tura 7 maja. Z ekspertami o francuskich wyborach rozmawiał Wojciech Cegielski. Większość znawców Francji podkreśla, że to Emmanuel Macron ma zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w drugiej turze, ale nic nie jest jeszcze przesądzone na 100%. O ile, nie daj Bóg, wybuchnie jakaś bomba w Paryżu albo jakiś szaleniec wejdzie do tira i zacznie rozjeżdżać ludzi po polach elizejskich, podkreśla Marcin Darmas z Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczynająca się właśnie kampania przed drugą turą z pewnością będzie barwna i ciekawa. To są dwie tu zupełnie przeciwstawne programy, dwie przeciwstawne wizje, które będą się ścierać. Podkreśla politolog oraz były kolega ze studiów Emmanuela Macrona, Damien Thirier. Tegoroczne francuskie wybory są bezprecedensowe. Do drugiej rundy nie weszli bowiem kandydaci dwóch największych partii politycznych. Ta porażka tych dwóch głównych partii, które w zasadzie rządziły Francją przez ostatnie dekady, socjalistów i republikanów, to jest przełom na skalę europejską. Podkreśla Bartosz Rydyński, politolog z UKSW. Media przypominają, że Emmanuel Macron jest osobą stosunkowo nową na francuskiej scenie politycznej. Ma 39 lat. Jeśli zostanie wybrany, będzie najmłodszym prezydentem w historii Piątej Republiki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Mały Igor mógł być bity od pierwszych dni swojego życia. To są ustalenia łódzkiej prokuratury. Oprawcami mieli być matka oraz jej partner. Oboje trafili do aresztu. Wcześniej usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Dwumiesięczne dziecko z krwiakiem oczodołu i pękniętą czaszką trafiło do szpitala w Łodzi w piątek. I to lekarz powiadomił prokuraturę. 26-letni ojciec dziecka wielokrotnie je bił, gdy tylko zapłakało. Chciał w ten sposób je uciszyć. Wszystkiemu przyglądała się 21-latka i nie reagowała. Z ustaleń śledczych wynika, że dziecko mogło być bite od pierwszych dni życia. Ciosy, od których chłopczykowi pękła czaszka, 26-latek zadał w Wielkanoc, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Z dużą siłą pięścią uderzył chłopca w główkę. Ta sytuacja powtórzyła się w środę. Dwumiesięczny chłopczyk nadal przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny. Z przeprowadzonych badań wynika, że u chłopca stwierdzono złamanie czaszki, ale nie tylko. Także zmiany mózgowe, które mogą wskazywać na wcześniejsze stosowanie przemocy. Obawiamy się, że skutki mogą być bardzo poważne. Zarówno 21-latce, jak i jej konkubentowi grozi kara dożywotniego więzienia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Zapowiadają bliższą współpracę polityczną i gospodarczą. Prezydenci Polski i Meksyku Andrzej Duda i Enrique Peña Nieto podpisali deklarację w tej sprawie. Pierwszą wizytę polskiej głowy państwa w tym kraju obserwuje nasz wysłannik Marek Wałkuski. Witając prezydenta Dudę, prezydent Peña Nieto podkreślił, że Polska jest jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej i wyraził radość z zacieśnienia współpracy. Przywódca Meksyku podkreślił, że deklaracja o współpracy strategicznej jest przejawem bliższego współdziałania obu krajów. Meksykański prezydent wyraził zadowolenie, że Polska wybrała Meksyk jako bramę do rynków Ameryki Łacińskiej i zapowiedział, że dzięki współpracy z Polską Meksyk chce zwiększyć obecność w Europie. Prezydent Peña Nieto podkreślił, że poza oficjalną współpracą Polska i Meksyk łączą takie wartości jak przywiązanie do rodziny. Ekscelencjo, panie prezydencie. Prezydent Andrzej Duda dziękował za gościnne przyjęcie i podkreślił, że Meksyk jest pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który odwiedza. Zadeklarował poparcie dla starań Meksyku o pogłębieniu współpracy z Unią Europejską poprzez odnowienie umowy o globalnej współpracy pomiędzy Unią a Meksykiem. Z Palacio Nacional w mieście Meksyk, Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Cała sportowa Polska trzyma kciuki za Tomasza Gorloba. Najlepszy polski żużlowiec w historii uległ wczoraj poważnemu wypadkowi podczas jazdy na motokrosie. Obecnie przebywa w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy, gdzie wczoraj przeszedł operację. Dzisiaj rano lekarze potwierdzili, że stan zawodnika jest poważny, mówi dr Cezary Repacki. Doszło do złamania kręgu C7, uszkodzenia rdzenia kręgowego, stłuczenia obustronnego płuc. To co mogę dodać, u Tomasza doszło również do złamania obustronnego żeber oraz do krwiaka jamopłucnowych obustronnego. Miał ewakuowaną krew, 800 ml krwi. Poza tym w badaniach laboratoryjnych ma cechy stłuczenia mięśnia sercowego. Na razie to nie można powiedzieć, jakie są rokowania, no ale sprawa jest bardzo poważna. W godzinach popołudniowych lekarze zdradzili, że jest szansa, że jutro Golob zostanie wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Tymczasem rozpoczęła się akcja wspierająca Mistrza Świata z 2010 roku. Hashtag Mistrz jest jeden ma promować zarówno zbiórkę funduszy na leczenie, jak i inne liczne akcje podejmowane w całej Polsce, w tym tę jutrzejszą na Stadionie Narodowym. Hasło Mistrz jest jeden pojawi się na fasadzie stadionu, wokół którego o 20 odbędzie się bieg dla Tomasza Goloba. W piłkarskiej Polsce w Chorzowie doszło do oczekiwanej zmiany na ławce trenerskiej Ruchu. Niebieskich poprowadzi Krzysztof Warzycha, który zastępuje Waldemara Fornalika. Nie zmienia się za to cel, utrzymanie drużyny w ekstraklasie. Sportowo wydaje mi się, że drużyna nie jest gorsza, ani powiem, że lepsza od tej ósemki, która będzie walczyć o utrzymanie. Czeka nas na pewno trudne zadanie, ale zadanie, które jest do wykonania i myślę, że zdołamy utrzymać Ruch w ekstraklasie. Ruch jest na 14. miejscu w tabeli, a w sobotę w meczu 31. kolejki zagra z Wisłą Płock. Zmiana także na ławce trenerskiej Znicza Pruszków. Pracę w przedostatniej drużynie pierwszej ligi stracił Dariusz Kubicki. A utrzymanie walczą Ruch i Znicz. W Anglii świętuje Newcastle. Po roku rozbratu Sroki wracają do Premier League. Awans drużynie prowadzonej przez Rafę Benitesa dały 3 punkty wywalczone z Preston. A wynik to 4-1. Także 4-1 we włoskiej Serie A wygrała AS Roma z Pescarą. Giallorossi po 33 kolejkach mają 8 punktów straty do lidera Juventusu. A całe dobre spotkanie w bramce Romy rozegrał Wojciech Szczęsny. Inny polski bramkarz, choć młodszego pokolenia, grał dzisiaj w finale Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Bartłomiej Żynel strzegł bramki Salzburga, który pokonał 2-1 Benfica i został pierwszym Polakiem, który wygrał to trofeum. Równie dobrze wypadli nasi młodzieżowi reprezentanci na szermierczych Mistrzostwach Europy w Mińsku. Drużyna florecistów wywalczyła srebrny, a szpadzistów brązowy medal. W prognozie pogoda ostrzeżenie przed wiatrem, jutro chmury, ale będą też przejaśnienia, do tego okresami opady deszczu w Tatrach, śniegu i możliwe są burze. Od 5-7 stopni na wybrzeżu do około 15 w centrum i do 20 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. GH+. Skin, baby, that feels real. Go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds, you know what I mean? Walking on the beaches, looking at the peaches. Well, you just take a look over there. For women, that's what I preach, preacher man. Walking on the beaches, looking at the beaches. Oh shit, there goes the charabang. Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Właśnie mija 13 minuta po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dziś wyłącznie The Stranglers. Pretekst? Otóż 15 kwietnia 1977 roku ukazała się debiutancka płyta tej angielskiej grupy i właśnie dlatego dzisiaj postanowiłem się skupić na jej dokonaniach. Zwłaszcza, że do tej pory grupa The Stranglers jakimś dziwnym trafem w audycji GH Plus gościła dosyć rzadko i dawno. A jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów lat 70. i 80., a dla niektórych w ogóle jeden z najważniejszych. No ale przejdźmy do muzyki, a właściwie do tego, co już za nami. Peaches. Utwór z debiutanckiego, wspomnianego wcześniej albumu o dwóch tytułach, tak jakby The Stranglers 4, ewentualnie Ratus Norvegicus. Płyta, tak jak wspomniałem, okazała się w kwietniu 1977 roku, dotarła do ósmego miejsca na brytyjskiej, do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów albumowych, Peaches do ósmego. Gdzie te czasy, kiedy takie piosenki trafiały na listy przebojów? No właśnie. Pozostajemy przy płycie debiutanckiej grupy The Stranglers. O artystach, muzykach grających w tym zespole za chwilę, ale teraz jeszcze właśnie z albumu debiutanckiego utwór nie singlowy, ale za to jeden z tych najbardziej charakterystycznych dla wczesnego stylu i pamiętnych.

Five Minutes, utwór, który pojawił się w niektórych, na niektórych wersjach albumu No More Heroes. Nie od początku ten utwór był przewidziany do wydania na płycie. Zaraz wrócimy do grupy The Stranglers, ale mam dla Państwa jeszcze inną informację, właściwie mam nadzieję swego rodzaju niespodzianka. Otóż jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w jutrzejszym koncercie Maxa Richtera w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to bardzo proszę o maila w tej sprawie. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Jeszcze kilka zaproszeń jest. A teraz już wracamy do grupy The Stranglers. Wypada przedstawić wszystkich panów. Grupę założył Jet Black, perkusista, który wcześniej, owszem, grywał w różnego rodzaju zespołach i składach, ale był przede wszystkim szanowanym biznesmenem, który odniósł sukces, ale jak widać w pewnym momencie to go znudziło i on był tak jakby motorem, jeśli chodzi o założenie grupy. Poza tym Jean-Jacques Brunel, basista i wokalista, Hugh Cornwell, gitarzysta, wokalista i Dave Greenfield, grający na instrumentach klawiszowych, również śpiewający. Co ciekawe, to właśnie Dave Greenfield jest chyba w największym stopniu odpowiedzialny za brzmienie grupy The Stranglers. Organy Hammonda to bardzo charakterystyczny element brzmienia zespołu. Oczywiście grywał też na innych instrumentach klawiszowych, ale organy Hammonda to ten taki klasyk brzmieniowy. No i nie można też nie wspomnieć o basiście Jean-Jacques Brunelu, którego dźwięki były zawsze na froncie i nie ma chyba żadnych wątpliwości, że to najlepszy basista ze wszystkich zespołów punk rockowych. No właśnie, czy The Stranglers to był zespół punk rockowy? I tak, i nie, dlatego że Jet Black, zakładając zespół, dobiegał 40, a pozostali muzycy lokowali się wiekowo tak 25-28, no więc według standardów punk rockowych zdecydowanie za starzy. Ale jeśli chodzi o werwę i to, jak grali i co tworzyli, to już zdecydowanie bliżej. Jesteśmy przy płycie No More Heroes, rok 1977, utwór tytułowy. Shakespeare's. They watch their own band. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. Like a dry tree seeking water, or a daughter, nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it, every time. Nice and sweet, does it every time. Does it every time? Nice and sleazy, does it every time? Nice and sleazy, does it? An angel came from outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. He spoke of brothers many, wine and women, song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Kolejny flirt grupy The Stranglers z reggae, Nice and Sleazy, to już utwór z trzeciego albumu zatytułowanego Black and White, który ukazał się w roku 1978. Tu pierwsze eksperymenty brzmieniowe, co nie przeszkodziło tej płycie dotrzeć do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów, podobnie zresztą jak w przypadku wcześniejszego albumu No More Heroes. Wracając jeszcze do składu grupy The Stranglers, wspomniałem o Davey Greenfieldzie grającym na klawiszach, Jean-Jacques Bernelu basiście, ale nie można zapominać o gitarzyście Hugh Cornwellu, który gitarzystą był poprawnym, natomiast miał bardzo ciekawy głos i potrafił nim operować w sposób iście punkowy, podobnie zresztą jak drugi wokalista Jean-Jacques Bernel. Śpiewali, krzyczeli, czasami melodeklamowali, ale w każdym razie dosyć zadziornie. Natomiast perkusista Jet Black typowo rytmiczny, oszczędny sposób grania. Krótko mówiąc, we czwórkę uzupełniali się znakomicie i słychać to przede wszystkim na tych najwcześniejszych płytach, ale nie tylko. Jesteśmy, jak wspomniałem, przy albumie trzecim, Black and White, jeden z tych najlepszych chyba fragmentów twórczości grupy The Stranglers. I was a toilet, a Duchess. To utwór z czwartego studyjnego albumu grupy The Stranglers, The Raven, rok 1979. Płyta dotarła do czwartego miejsca brytyjskiej listy przebojów albumowych. Eksperymentów ciąg dalszy, ale jeszcze nie koniec, tak jakby, dlatego że najwięcej tych eksperymentów brzmieniowych pojawiło się, zresztą nie tylko brzmieniowych, bo i w warstwie literackiej, lirycznej, pojawiło się na kolejnym albumie The Gospel According to the Man in Black. Album stanowiący pewną całość, dotyczący częściowo obcych z kosmosu, z elementami biblijnymi w tekstach, hipnotyczny, częściowo elektroniczny i eksperymentalny zdecydowanie, a mimo to ósme miejsce na brytyjskiej liście przebojów i to była piąta, ostatnia, jeśli chodzi o lokowanie się wszystkich płyt w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy, co ostatnia z rzędu, natomiast nie ostatnia w ogóle, rzecz jasna. The Gospel According to the Man in Black zaczynał się od fragmentu instrumentalnego. Thank you.

Paradise z płyty Feline, rok 1983. Za chwilę utwór ostatni w dzisiejszej audycji. Obiecuję, że do grupy The Stranglers wkrótce wrócimy i to jeszcze w tym roku. Dodam jeszcze, że przez kolejnych parę płyt ten sam skład nagrywał. Później odszedł Hugh Cornwell i to jeden z tych najbardziej charakterystycznych przykładów w muzyce rockowej, kiedy odejście wokalisty sprawiło, że zespół, mimo że istniał i nadal nagrywał, stał się kompletnie nieinteresujący. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Na zakończenie The Stranglers raz jeszcze z płyty Oral Sculpture i dodam jeszcze, że za tydzień w rolach głównych same kobiety. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Brother, you better watch out for the skinny.